Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta ahlak dersimizin konusu öfke, kızgınlık, yani ondan sakınmak. Öfke anında yapılması gereken şeyler. Devamında da öfkenin ileri boyutunda ortaya çıkan bir durum. Kin gütme, düşmanlık yapma, küsüşme, buluşma hakkında gelen tehditler, onun sakıncaları hakkında olacak. Kardeşler, öfke bildiğiniz üzere kişinin kanının harekete geçmesi, bunun neticesinde de intikam alma duygularının canlanması, kabarmasıdır. Birisi hoşlanmadığı bir durumla karşılaştığı zaman veya hoşlanmadığı bir şey duyduğu zaman, eğer muhatap olan kimseler gücü yeten kimse ise onlara karşı intikam duygusuyla harekete geçer. Bu öfkenin bir tezahürüdür. Eğer yok kendisinden daha yüksekte, daha güçlü veya ulaşması güç, zor konuda birisi ise bu durumda öfkelenir. Ancak bu saldırı şeklinde değil de vücudundaki renk değişikliğiyle ortaya çıkar. Her birimizin hayatındaki hem yaşadığımız hem de insanlar şahsında gördüğümüz tecrübeli sabit olan bir husus var ki öfke insana genelde zarar olarak geri döner. Hatta bunu bizim atalarımız tarihin tecrübelerin süzgecinden geçirerek öfkeyle kalkan zararla oturur diye dile getirmiş. Özlüsü sözlerden birisi. İslam dini de hayatta hiçbir şey eksik bırakmadığı için öfkeye değinmiştir. Allah Azze ve Celle Kitab-ı Kerim'inde bizleri öfkeyi yenmemize teşvik etmekte, öfkeyi yenene de sevap ve hayır vaat etmektedir. Öfke sahasında kişi çünkü genelde kontrolünü kaybeder. Sağlıklı düşünme hassasiyeti, hissiyat ortadan kalkar. Ve öfkeli olmadığı normal zamanlarda ondan sadır olmayacak, ona ortaya çıkmayacak sözler ve davranışlar ondan sadır olur. Ve kişi kendisine geldiği zaman, öfkesi dinip de dinginleştiği zaman bu yaptığı şeylerden, söylediği sözlerden, tavır davranışlarından, tepkilerinden utanır, hayal eder. Çünkü öfkenin hali damarındaki kanın kabarıklık halidir. Bu gençliğe benzer. Genç bir insan nasıl düşünmeden, süratle, hızlı ve hissi hareket ediyor ve genelde hata ediyorsa, öfkelenen kimse de damarındaki kanın hızlı hareketinden dolayı bu hataya düşer. Bundan dolayı İslam dini, Allah Azze ve Celle'nin kelamı Kur'an-ı Kerim ile ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in nebevi hadisleriyle, sünnetiyle bizi öfkelenmemeye karşı ikaz eder. Öfkelendiğimiz anda o öfkeyi yenmek için gayret etmemizi teşvik eder. Ve eğer bu öfkeyi yener de öfkeli hareket etmezse, öfkenin gerektirdiği doğal fıtri işi yapmazsak buna karşılık da bize sevap ve ecir vaat eder. Onlardan birisi Âl-i İmrân suresi 134. ayet. Allah-u Teala 133. ayette muttakiler için hazırlanmış cennetlerden bahseder. 134. ayette de bu muttakilerin sıfatları, özellikleri nelerdir ona değinir. Buyurur ki اَلَّذ۪ينَ يُنْفِغُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْضَرَّائِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْزَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ. İşte o muttaki sakınan, takva sahibi kimseler bollukta da darlıkta da infak eder. Hayra hasenatı harcarlar. Sonra öfkelerini yutarlar. Bir de insanları affederler. İnsanlar onlara karşı cahillik yaptığı zaman, hata yaptığı zaman onları af ile karşılarlar. affederek muamele ederler. Vallahu yuhibbul muhsinin diyerek de Allah-u Teala ayeti bitirir. İşte bunlar iyilik kısmındandır. Allah da iyilik edenleri, ihsan edenleri, ihsan sahiplerini sever. Şura suresi 37 ve 43. ayetlerde de gene bu usta deniyor Allah-u Teala. Çok fazla var Kur'an-ı Kerim'de öfkeyi yenmeye dair teşvikler. Ancak biz örnek olması açısından birkaç tanesiyle yetineceğiz. 37. ayette buyuruyor ki Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَدِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Rablerine tevekkül eden kimseler günahın ve fuhşiyatın büyüklerinden sakınırlar ve onlar kızdıkları zaman affederler, bağışlarlar. Kızdıkları zaman öfkenin gereğini intikam almayı yapmazlar, bağışlarlar. 43. ayette de وَلَمَنْ سَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ اَزْمِ الْاُمُورِ. Her kim sabreder ve bağışlarsa, yani kendisine karşı yapılan bir cahilliği, bir hatayı, bir kusuru hemen cezalandırmaz, ona karşı sabreder ve o kimseye bağışlar, ona af ile muamele ederse muhakkak ki bu iş azmedilmesi teşvik edilen, tavsiye edilen bir iştir. Öfkeyi yutmak ve insanlara karşı cahilliklerine affetme hususunda bizim numunemiz, birinci numunemiz, her husustaki numunemiz olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan düşünün ki bu insana birisi hem de çocukluğundan beri 10 sene hizmet ediyor. 10 sene. Aralıksız, tatilsiz, hafta sonu tatili yok, yıllık izin yok, resmi tatil yok, gayri resmi tatil yok. 10 sene aralıksız hizmet ediyor ve bu kimseye hizmet ettiği kimse şunu niye şöyle yapmadın demiyor. Bu kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buna hizmet eden Enes sallallahu. Bizler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem örnek aldığını iddia eden ve bunun için çaba sarf eden insanlar için başka bir numuneye gerek yok. Şimdi okuyacağım naslara da gerek yok aslında. Eğer ben sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi yaparım, o bana yeter diyen kimseler isek, başka bir şeye ihtiyacım yok diyen kimseler isek, diyebilen kimselerden isek, sadece şu bahsettiğim Enes radıyallahu anh'ın ağzından aktardığım bu olay yeter. 10 sene bir insana hizmet edeceksin. Bu 10 senenin çocukluk kısmı var, gençlik kısmı var. Bu 10 sene boyunca şunu niye şöyle yapmadın demeyecek. Veya şunu yapacaktın da ne oldu demeyecek. Bırak azarı, bırak kötü sözü, bırak hakareti, huzurundan kovmayı. Evet, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmayı Allah-u Teala bizlere nasip etsin. Azze ve Celle. Çünkü bu ayette de geldiği üzere azmedilmesi, çaba sarf edilmesi gereken güzel bir ahlak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste farklı farklı lafızlar var. Ben 5 hadisi elinizdeki kağıtlarda da birleştirmeye çalışarak bir hadis şeklinde rivayet etmeye çalıştım. Bu tarzı ben asrımızın hadis alimi Şeyh Halibani'den öğrendim. Şeyh Halibani rahimehullah hadislere çok vakıf bir insan. Hadis alimi zaten. O herhangi bir mevzuda farklı ravilerden, farklı lafızlarla gelen hadisleri sanki aynı anda tek ağızdan çıkıyormuş, tek bir raviden çıkıyormuş gibi birleştirir. Bu da çok enfes bir ilim ortaya koyar. Olayın bütünlüğünü sağlar, konu net olarak ortaya çıkar. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki evsini bana vasiyet et, tavsiye et, nasihatte bulun. Bana öğüt ver ya Resulallah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben la tegıtat dedi. Öfkelenme, kızma, gazaplanma. Adam bunu defalarca tekrarladı. Tamam bunu anladım, başka tavsiye. Başka nasihatte bulun. La takda, la takda, la takda diye tekrar etti. Kızma, öfkelenme, gazaplanma. Bir başka rivayette bana tavsiye et diyen kimse bu sefer diyor ki ya Resulullah beni Allah'ın gazabından kurtaracak bir amel göster bana. Allah bana gazap etmesin. Bir iş yapayım, beni Allah'ın gazabından kurtarsın bu yapacağım iş. Öfkelenme. Öfkelenme yeterli. Bir başkası geliyor, ya Resulullah bana cennete girdirecek bir amel söyle, onu yapayım. Öfkelenme, cennet senindir. Bu tekrar tekrar nasihat isteyip de her defasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona öfkelenme dediği kimse, yine bir başka rivayette İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde geldiği üzere diyor ki, onun ısrarla bu tavsiyelerinin, yani ısrarla aynı şeyi tekrarlamasının üzerine düşündüm ki bütün şerrin, kötülüğün kaynağı öfkelenmektir. Bir insan öfkelenmezse gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi o nasihat ona yeter. Cennete girmesine yeter. Allah'ın gazabından kurtulmasına yeter. Ne kadar şer iş varsa hep o şer işlerin hepsini toplayan öfkelenme, gazaptır. Kişi bu gazaptan kendini alıkoyabilirse, öfkelendiği zaman da onun gereğini yapacak kudretteyken öfkesini yenebilir, o yudumunu yutabilirse, o zaman çok hayır elde eder. Bir başka sahabi geliyor gene, diyor ki, ya Resulullah bana vasiyet et, nasihatte bulun ama bu az olsun. Az olsun, alayım, faydalanayım. Aynı nasihat. La tağdab, öfkelenme, kızma, gazaplanma. Yeter işte. Kısa, özlü ve çok faydalı bir nasihat için, nasihat isteyen kimse için yeterli bir nasihat. Kardeşler, Buhari'nin şarihi İbn Hacer Askalani, Allah ona rahmet etsin, İmam Buhari'nin sahihini şerh ederek Ehl-i Sünnet alimlerinin görüşleri ışığında o hadis kitabını açıklayarak bu ümmete çok büyük faydalar olmuştur. Ki ilmi onunla sınırlı değil. Aynı zamanda bir hadis alimi. Birçok eseri var faydalanılan. Ama en meşhuru, günümüzde en çok istifade edilen ve bilineni İmam Buhari'nin şerhidir. Fethül Bari diye isimlendirilir. Bilirsiniz. Hatta muhtasar olarak tercümesi de çıktı. Eğer almak isteyen olursa aklınızda olsun. Buhari'nin kendisini almaktansa Buhari'nin şerhi olan o Fethül Bari'yi almak daha faydalı. Orada karşılaştığım şu izahla, şimdi okuyacağım izahla çok hoşuma gitti. Direkt olduğu gibi aktarmak istiyorum. Orada der ki, Allah kızgınlığı ateşten yarattı. Ve bunu insanın bir huyu, tabiatı yaptı. Kızgınlığa sebep olan her bir husus da onunla tartışılırsa bunun da yüzü ve gözleri kandan dolayı kızarır. Çünkü insanın teni iç taraf, arka taraftaki gizlenen rengi dışarıya vurur. Öfkelenmediği zaman sarı, öfkelendiği zaman kırmızıdır çünkü. Böyle bir kimse karşısındakine gücünün yettiğini düşünürse bu hali alır. Öfkelenir ve saldırıya, taarruza geçer. Kendinden üst mertebede, makamca, mevkice veya güç kudretçe üst mertebede birisi ise öfkelendiği kimse, bundan dolayı da derinin görünen tarafı kalbe doğru çekilen kandan dolayı, üzüntüden dolayı rengi sararır. Güç yetiremediğinden dolayı rengi sararır. Kendisine denk biri ise de gücünü yetebileceğine kanaat edebiliyor veya şüphedeyse de bu da gitgelli bir durum yaşar. Bazen kızarır teni, bazen sararır. Öfke sonucu dışta ve içte bazı değişiklikler meydana gelir. Renk değişmesi gibi, organların titremesi gibi, gelişigüzel ve kontrolsüz hareketler gibi, engellenmesi zor bazı değişiklikler olur ve görünüş farklı bir hal alır. Hatta insan kendisinin öfkeli halini görse o çirkinlikten, o kötülükten dolayı, o rezillikten dolayı derhal öfkesi gider der hali. Bir insan öfkeli halini görse, farkında varsa o an o çirkinlik kendisine hoşuna gitmez. Derhal o öfkesini sindirmeye, öfkesini dindirmeye çalışır. Çünkü suret çok çirkin olur. Görünüş kötüleşir. Karşı tarafın rahatsız olacağı bir hale bürünür. Bunlar zahiren görülen şeylerdir. Yani konuşmadaki bozukluk, simadaki bozukluk, organlardaki gayri ihtiyari hareketler zahiren görülen şeylerdir. Bir de kişinin iç dünyasındaki değişiklik vardır ki, iç dünyadaki kalpteki değişiklik öfkelenme haline, değişiklik zahiri dış görünüşten daha çirkindir, daha kötüdür. Çünkü kızgınlık kalpte kin ortaya çıkartır. Kalpte kıskançlık ortaya çıkartır. Kalpte intikam alma duygularını kabartır. Ki bunların hepsi yerilen ve vazgeçmesi tavsiye edilen, teşvik edilen bir Müslümana, başka bir Müslüman kardeşine karşı takınmaması gereken tavırlar, davranışlar, duygulardır. Öfkelenen kişinin bu dışındaki değişiklik ise içindeki değişiklikten kaynaklanmaktadır. Onun neticesidir. Bütün bunlar bedendeki etkilerdir. Bir de dildeki etkisi vardır ki bu dildeki etki de gelişi güzel konuşma, sövüp sayma, hakaret etme veya konuşmada tutukluk, kelimeleri tam çıkartamama gibi şeylerdir, bilinen etkilerdir. Kişi öfkelendiği zaman aklı başında, dingin haldeki bir kimsenin söyleyemeyeceği şeyleri söyler, yapmayacağı işleri yapar. Ve kendine geldiği zaman utanacağı işleri yapar. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ısrarla öfkelenme diye tavsiyede bulunmuştur. Sahabenin şahsında. Neredeyse kendisine cennet, Allah'ın gazabından koruma, faydalı olacak nasihat, neredeyse böyle hayırlı olacak ne kadar tavsiyeler, vasiyetler, nasihatler varsa soranlara aynı cevabı vermiş. Öfkelenme. Öfkelenme, bu hayra ulaşırız. Evet. Peki öfkelenmemek elde midir? Mümkün müdür böyle bir şey? Hayır. Öfkelenmemek elde değil. Öfke insanın tabiatı gereğidir. Kimi insan çabuk öfkelenir, kimi insan biraz geç öfkelenir. Bu insanın tabiatında vardır. Kimi insanın öfkesi çabuk diner, kimisininki biraz daha uzun süre. Bu tabiat olayıdır. Yani Allah bunu her yarattığında farklı farklı yerleştirmiştir. Fıtratta vardır. O zaman öfkelenme emri, yani Nebi Aleyhisselam'ın yaptığı la tagdab buyruğu, öfkelenme, kızma manasına mıdır? Değil. Alimler derler ki burada Resulullah Aleyhisselam'ın kastı öfkelenme, yani öfkelenme haline bürünme değildir. Çünkü bu fıtri bir olaydır. Bu değişmez. Bu herkeste vardır. Kiminde azdır, kiminde çoktur. Kiminde hızlıdır, kiminde biraz daha yavaştır. Burada kastedilen, Nebi Aleyhisselam'ın kastettiği şey öfkenin gerektirdiği işleri yapma. Öfkeli bir insanın düşeceği hatalara düşme. Öfkeni dindirmek için gayret et. Buradaki kastedilen iş budur. Getirilen yasak bunadır derler. Gerçekten de insanın fıtratında olan, yani her insanın fıtratında olan bu öfkelenmenin yasaklanması olacak bir iş değil. Bu insana sevinme demek gibidir. Gülme demek gibidir. Ağlama demek gibidir. Bunlar mümkün şey değil. Mümkün olan şeyler değil bunlar. Buradaki öfkelenmeden, öfkelenme emrinden kasıt da öfkelenme, öfkeye haline bürünme değil de öfkenin gerektirdiği işleri yapma. Dolayısıyla öfkelenen insanın düştüğü hatalara düşme şeklinde derler. Bu bilinmesi gereken yerinde bir tespit. O zaman ne yapacak kişi? Öfkelendiği zaman onu dindirecek hallere bürünmeye çalışacak. Öfkelenen bir insan öncelikle öfke ateşten, kızgınlık ateşten kaynaklandığı için yine hadiste de geldiği üzere abdest alarak öfkesini dindirebilir. Abdest alarak, soğuk suyla özellikle abdest alarak öfkesini dindirebilir. Biraz azaltabilir. Aynı şekilde biraz sonra hadiste gelecek Euzubillahimineşşeytanirracim diye sanki Kur'an okuyormuş gibi şeytandan Allah'a sığınacak. Çünkü öfke şeytandan kaynaklıdır. Şeytan menşeylidir. Şeytan desteklidir. Şeytandan Allah'a sığınırsa bir insan öfkesi biiznillahü teala gidecektir. Üçüncü olarak eğer öfkelenen kimse ayaktaysa oturacak. Oturuyorsa ve hala öfkesi dinmemişse bu sefer yatacak. Hadislerde geldiği üzere. O zaman öfkesi diner. Ayaktaki gibi değildir en azından. Yani tamamen sıfıra inmez ama o en azından şiddet inecektir. Hadislerde geldiği üzere Ebu Davud'da, Ahmed bin Hanbel'in Müslim'de. Bununla beraber bu dersimizde üzerinde duracağımız, aktarmaya, anlatmaya çalışacağımız hususlardan birisi, öfkeyi yenmeyi teşvik eden naslar var ya, onları hatırlamaya çalışacak. Yani ben bu öfke anında imtihan oluyorum, öfkemi yener, öfkenin gereğini yapmazsam şu şu şu teşvikler var. Onları okuyacağım biraz sonra. Onları bilir, hatırlarsa biiznillahü teala Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden bir insan öfkesini kısmen de olsa dindirecektir. Aynı şekilde öfke ve etkileri hakkında vuku bulan olayları ve bunun hakkında gelen tehditleri bilen bir insan da başına gelecek zarardan dolayı öfkesini dindirmek için gayret sarf edecektir. En azından güç, kuvvet kazanacaktır biiznillahü teala. Evet, ikinci hadisimiz bu hususla ilgili yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor der. Bukhara'da ve Müslim'e ittifakla geliyor bu hadis. Pehlivan, yani güçlü kimse, rakiplerini yenen kimse değildir. Asıl pehlivan ancak öfke anında kendine hakim olup öfkenin gereğince davranmayan kimsedir. Teşvik edilen güçlülük öfke anında öfkesini yenmektir. Öfkenin gereğince davranmamaktır. İmam Şafii rahimehullah'a birileri öfkeli mi değil mi onu sınamak için bir test uyguluyor. İmam Şafii rahimehullah Ehl-i Sünnet'in baş imamlarından. Hatta fıkıh usulünün oluşmasında ilk eser yazanlardan birisi. Bu imam, Allah ona razı olsun, kumaş alıyor, terziye elbise dikmesi için veriyor. Terzi onun ölçülerini alıyor ve imamı test etmek için birilerinin de telkiniyle elbisenin birisine hiç kol yapmıyor. Diğer kolu da uzun yapıyor. İmam Şafii Rahimullah da çok zengin bir insan değil. İmam Ebu Hanife gibi değil. Yani böyle bu tip şeylere kolay müsamaha gösterebilecek birisi değil aslında. Ancak elbiseyi giyiyor, bakıyor bir taraf kolsuz, bir tarafının yeni de böyle oldukça uzamış. Diyor ki, bunu dikenlerin Allah sevaplarını arttırsın. Fazla şeylerimi koyayım diye bir tarafın yenini fazla koymuş. Diğer tarafı da bana ağırlık olmasın diye kısa yapmış. Kol koymamış. Dikkat ver diyor. Evet, imama Allah rahmet etsin. O an Allah genişlik vermiş. Ve bu şekilde dünyevi kızılmaması gereken bir şeyi veya büyütülmemesi gereken bir şeyi böyle geniş yüreklilikle savmış, başından dev etmiş. Dünyevi şeyler için günah kazanmaya gerek yok. İmam Rahimullah'ın bu davranışında bu ortaya çıkıyor. Allah o sabrı, o genişliği, ferahlığı bizlere de bahşetsin. İbn-i Ömer radıyallahu anh'dan gelen İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadis ise bu bahsettiğimiz öfkeyi yenmeyi teşvik eden naslardan birisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katında en değerli yudum kulun sadece Allah'ın vecihi için yutkunduğu öfke yudumudur. Yani ne susuzluktan kıvrandığı bir an içtiği su yudumu ne de başka bir yudum. Allah katında en değerli yudum öfkeli, öfkesi anında o öfkenin gereğini yapacak kudrete de sahip, intikam almaya da kudrete sahip ancak sadece Allah'ın vecihi için, Allah rızası için, Allah'ın hoşnutluğu için o öfkesini yutuyor. Gereğince amel etmiyor. İşte bu yudum Allah katında en değerli yudumdur. Bir başka öfkeyi yenen kimselere vaat edilen karşılık Ebu Davud, Tirmizi ve Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde, İbn-i Mace'nin Sünen'inde gelen bir hadis. Muaz bin Enes radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İntikamını almaya gücü yettiği halde öfkesini yenen kişiyi Allah Sübhanehu yaratıklarının önünde kıyamet gününde çağırır ve cennet hurilerinden dilediğini seçmesi hususunda onu muhayyer bırakır, serbest bırakır. Mahşer alanı, insanlar toplanmışlar, bütün mahluk. Onların içerisinde Allah-u Teala öfkesini yenen, intikam almaya, hırsını yenmeye, öcünü almaya gücü yettiği halde öfkesini yenip susan, yani Allah katındaki en değerli o yudumu yutan kullarını çağıracak ve şuradaki cennet, orada içinde de cennet hurileri var. Hangisini dilerseniz seçin diye onları serbest bırakacak. Cennet hurileri dünya güzellerinin hepsinden çok daha güzel. Dünya hanımlarının hepsinden daha faziletli. Dünya hanımların hepsinden kocalarına daha fazla aşık, daha fazla düşkün. Allah-u Teala nasip etsin bizlere de cennet hurilerini. Beşinci hadisimiz Süleyman bin Surat'tan nakledilen bir hadis. Buhari ve Müslim ittifakla geliyor, farklı rivayetlerle. Bir gün böyle bir ashab-ı kiramla birlikteyken Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında iki kişi birbirle çıkıştı. Birbirle tartışmaya başladılar. Arandaki mevzu neyse. Ve bu çıkışma, bu laf alıp verme, lafların karşılaşması uzayınca onlardan ikisinden birisi öfkelenmeye başladı. Bu tavır davranışlarında, hareketlerinde, simasında belli olmaya başladı. Yüzü kızarmaya başladı, damarları kabarmaya başladı. Bunun üzerine kenarda duran Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona bakarak yanındaki arkadaşlarına dedi ki, ben bir söz biliyorum ki o sözü söyleyen kimsenin öfkesi gider. O sözde Eûzu billahi mineşşeytanirracim, yani kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım sözüdür dedi. Bunun üzerine bu sözü işitenlerden birisi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından kalktı. O tartışan, öfkelenen, damarlar kabaran kişinin yanına gitti ve dedi ki, az önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam senin durumunda bir kimse için ne buyurdu biliyor musun? Dedi. O da hayır ne dedi deyince, ben bir söz biliyorum ki öfkelenen bir kimse bu sözü söylerse o söz sebebiyle öfkesi diner. Bu sözde Euzubillahimineşşeytanirracim sözüdür diye Aleyhisselam'ın nasihatini ona ulaştırdı. Ancak o kimse, ben deli miyim? Sen beni deli birisi olarak mı görüyorsun? Diyerek Aleyhisselam'ın bu nasihatini reddetti. Ben deli değilim ki, mecnun değilim, bana cin çarpmadı ki şeytandan Allah'a sığınayım diyerek öfkesinden de kaynaklı olmak üzere tabii ki bu ince nasihati ve faydalı nasihati o an almadı. Ancak Nebi Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz heva ve hevesinden konuşmaz. O herhangi bir hususta konuştu mu onun konuşması ancak Allah'ın ona vahyettiği bir vahiyden konuşmaktadır. Onun konuşması vahiy desteklidir. Özellikle de dinden konuşuyorsa, İslam'ın bir gereğinden konuşuyorsa bu mutlaka Allah'ın muradıdır, isteğidir. Konuşulması, söylenmesi gereken emridir veya dine uygun bir görüştür. Ondan dolayı bir kimse öfkelendiği zaman kovulmuş şeytanına Allah'a sığınırsa biiznillahü teala Allah-u Teala o öfkeyi ondan dindirecek, onun sıkıntısını affedecektir. Mesela Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hakimin, hüküm veren, hakemlik yapan bir kimsenin öfkeliyken hakemlik yapmamasını emreder. Çünkü öfkeli kimse sağlıklı düşünemez. Sağlıklı düşünemeyeceği için de herhangi bir harekete girişmesini yasaklamaktadır Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun gibi herhangi bir Müslüman fıtratının gereği, hilkatının gereği herhangi bir hususa bağlı olarak birisine, bir Müslüman kardeşine öfkelendiği zaman gücü yettiğince bu öfkesini dindirecek ve intikam duygularına onu teşvik edecek tarzda davranmaktan kendisini alıkoymaya çalışması gerekir. Yoksa öfkelenmenin önüne geçmenin imkanı yok. Ancak öfkemizi yutup öfkenin gereğince ameli terk edebiliriz. Zaten teşviklerde hep bu cihetten. Allah Azze ve Celle bizleri sadece kendi dini için öfkelenen, şahsı için veya dünyevi basit mevzular için öfkelenmeyen, öfkelenirse de bu öfkesini yenen kullarından kılsın. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece Allah için öfkelenirdi. Allah'ın dini hususunda öfkelenirdi. Onun dışında hiç kimseye ne el kaldırmıştır, ne sesini yükseltmiştir, ne de küsmüş, darılmıştır. Onun küsmesi, kızması dövmesi, hatta kılıç alıp vurması sadece Allah'ın dini içindir, başka bir şey için değildir. Bununla bağlantılı öfkenin neticesini ortaya çıkan, çıkabilecek şeylerden bir diğeri de kişinin küsmesi veya karşılıklı bozuşmaları ve düşmanlık etmeleri, sırt çevirmeleri. Bunun hakkında gelen birkaç nas'a değinelim ve inşallah konumuzu tamamlayalım. Enes radıyallahu anh'tan gelmekte, Buhari ve Müslüm'ün ittifaklı rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: birbirinizle alakayı kesmeyin, ayrılmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize buğz edip nefret etmeyin ve birbirinize karşı haset duyguları taşımayın. Kıskançlık taslamayın. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun. Bir Müslümana kardeşine 3 günden fazla dargın olması helal değildir. Helal değildir lafzı haramdırın bir başka ifade tarzı. Haramdır yani. Bir Müslümanın başka bir Müslümana karşı 3 günden fazla küsmesi, bozuşması, dargın olması helal değildir. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun derken de Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah sizleri İslam sebebiyle, iman sebebiyle kardeşler yaptı. İnnemel müminune ihvetun buyurdu. Sizler de bu kardeşliği kabul edin. O kardeşliği reddetmeyin. Ve birbirimize kardeşmiş gibi merhametle, şefkatle, sevgiyle muamele edin. Birbirinize karşı yumuşak davranın. Hayır işlerine birbirinizi teşvik edin. Hayır işlerine yardımlaşın. Öğütler verin. Nasihatleşin. Nasihat alın. Nasihat verin. Manasındadır. Kişi gerek uhrevi, gerek dünyevi herhangi bir mevzudan dolayı birisine darılabilir, güzenebilir, kırılabilir. Bunlar da gene önü alınamaz insanlığımızın bir parçası, bir gereği. Ancak İslam buna bir sınır getirmiş. 3 günle kayıtlamış. Bu 3 günün sonunda küslüğü, dargınlığı devam ettirmek, o dargınlığı devam ettirene günah olarak yazılmaya devam ediyor. Bununla beraber yani 3 güne kadar dargın olma, gücenme, o öfkenin gereğince uzak durma. Hakkı verilmişse de bu yapılsın, edilsin manasına teşvik değil. Sadece bir kusurdur, bir eksiktir ama bu kusur için 3 gün size mühlet der gibi Allah-u Teala bu hususta biraz genişlik vermekte bize. Bununla beraber küsmenin dargınlığın getirdiği alakayı kesmek, ilişkiyi kopartmak asla ve kat'a caiz değil. İlişkiler şu veya bu şekilde devam edecek. Eskisi gibi çok sıcak olmayabilir ama mutlaka ilişkinin devam etmesi lazım. Çünkü Müslümanı Müslümandan ayıran şey, onu bir araya getiren şeyin zıttıdır. Müslümanı Müslümanla bir araya getiren şey iman bağıdır. İslam bağıdır. Ayırması gereken şey de iman ve İslam bağının kopmasıdır. Dolayısıyla bu bağ olduğu sürece insanlarda Müslümanların birbirinden kopmaması, alakayı kesmemeleri gerekir. İslam bunu kesinlikle nehyeder. Allah insanları, Müslümanları kardeşler yapmıştır. Kardeşlerin arasını ayıracak, birbirlerine alakayı kopartıp düşmanmış gibi uzak durmalarını istememektedir. Bunu nehyetmektedir. Alakayı kesmekle benzer şeylerden birisi sırt çevirmek. Arkasını dönmek. Karşılaşır, yolunu değiştirir. Aynı mecliste oturmak zorunda kalır, yüzüne bakmaz. O yokmuş gibi davranır. Bizim anladığımız manadaki sırt çevirme budur. Arkasını dönme budur. Bazı alimler bu sırt dönmeye, kalbi olan sırt dönmenin dışında bir de bedeni sırt dönme de buna girer derler. Yani birisinin başka topluluğa veya başka Müslümana karşı tam arkasını dönerek oturması veya arkasını dönerek durması. Yani bedeni olarak sırt çevirme, arkasını dönme. Bu da bu kısma girer derler. Bundan dolayı zaten bizim örfümüzde de bu yerleşmiştir. Böyle cemaat halinde, topluluk halinde otururken insanlar bir başkasına sırtını dönmemeye çalışırlar. Koltuğunu, işte sandalyesini neyse veya oturacağı tabureyi insanların hepsiyle irtibat halinde, göz yani teması halinde olacak şekilde ayarlamaya çalışır. Bu kısmı da irer derler. Çünkü bu arkası dönülen kimseye karşı yapılan bir hakarettir. Tahkirdir. Onu önemsememe ifadesidir. Kasıtlı olsa da olmasa da bundan sakınmak gerekir. Buna dikkat edelim. Buğuz ve nefret ise kişinin kalbinde rahatsızlık duyduğu bir harekete karşı oluşan bir soğukluk duygusudur. İslam bu buğuzu, nefreti ikiye ayırmıştır. Bir, ölçülü olan buğuz. İki, bu ölçüyü taşan, haddi aşan buğuz. Ölçülü olan buğuz şudur. Her kim Allah için sever, Allah için buğuz ederse, Allah için alır, Allah için verirse, imanın kemaline ermiş demektir. Yani imanı kemal noktaya ulaşmış demektir. Bu imanın gereğidir yani. Bir kimse, bir insanı Allah için seviyorsa, Allah'a itaatinden dolayı, dine olan samimiyetinden dolayı, İslam'a hizmetinden dolayı, Müslümanlarla diyaloğundan dolayı, yani İslam'ın bir gereğince, yaptığı işten dolayı, ahlakından dolayı seviyorsa, bu Allah için sevmedir. Arada herhangi bir menfaat bağı yok. Başka bir bağ, başka bir irtibat noktası yok. Sadece İslam ve Allah'ın dini. Yani Allah Azze ve Celle'nin sevdiği şeyler. Bunun tam zıttı, bir kimse bir başkasına Allah için buğz ederse, Allah'a isyanından dolayı, İslam'a düşmanlığından dolayı veya gevşekliğinden dolayı, Müslümanlara karşı kusurlarından, hatalarından dolayı. Bu kimseye de o oranda buğz edilir. Bu da İslam'ın caiz gördüğü, hatta imanın gereği yaptığı buğzdur. İşte buğzun ölçülü olan kısmı budur. Bir Müslüman, başka bir Müslümanı imanından dolayı sevmek zorunda. Dine aykırı olan hususlarda da o oranda ona buğz etmek zorunda. Soğukluk duymak, o yaptığı işi sevmemek zorunda. Bu imanın gereğidir. Ölçüsüz olan ise bu buğzu Allah için değil de nefsi için veya dünyevi bir menfaati için, dünyevi bir durum için yapmasıdır. Ve ilişkiyi kesecek, irtibatı kopartacak, tabiri caizse sırt çevirecek tarzda ilerletmektir ki bu ölçüsüz olan yasaklanmıştır. Hadiste işaretlen budur. Yoksa günahkar bir mümine günahı oranında, isyanı oranında buğz etmek imanın bir gereğidir. Bu ikisinin arasına ayıralım. Ölçülü buğz yasaklanmıyor burada. Birbirimize karşı buğz etmeyi derken kastedilen şey bu değildir. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'tan gelen Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müslüman bir kişinin din kardeşine 3 geceden fazla dargın olması helal değildir. İkisi karşılaşır da birisi yüzünü bu tarafa çevirir, şu da öbür tarafa çevirir. Bu ikisinin en hayırlısı ise konuşmaya selam ile başlayandır. İşte bu buğz eden, aralara ayrılan, aralarına bir soğukluk giren kimseleri birbirine selam vermeye teşvik eden güzel bir nas. Bu ikisinin en hayırlısı kim? Selamla söze başlayan. Bir başka rivayette Ebu Davud'da ve Nesai'de gelen bir rivayette 3 günden fazla bir kardeşine dargın olduğu halde ölen kişi cehenneme girer der Aleyhisselatü Vesselam. Bir kimse bir Müslüman kardeşine herhangi bir olaydan dolayı küsmüş, darılmış ve bu dargınlık, küslük, bozuşma hali üzere 3 gün geçmiş, ondan sonra ölmüş. İşte bu kimse cehenneme girer. Yani cehennem azabıyla muhatap olur. Bir başka rivayette bu ikisi ebediyen cennete birlikte giremezler. Bir araya giremezler. Dargın olduğu halde ölen bu iki kişi cennete ebediyen birlikte giremezler. Orada bir araya gelemezler. Yani bu şu demektir. Allah onlara cehennem azabı tattır. Allah korusun. Alimler bu Müslümanın Müslümana darılması hususunda iki tane istisna getirirler. Genel naslara dayanarak. İki tane istisna. Birincisi babanın evladına küsmesi. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma Oğullarından birisi kendisine karşı İslami bir hususta hata yaptığı için onun ömür boyu konuşmuyor. Ve bu hususta onu kınayan yok. Bir diğeri de Müslüman ama gelen naslar hususunda, ayetler veya hadisler hususunda gevşek, önemsemiyor. Bunun da yaşanan, sahabe arasında yaşanan örnekleri var. Mesela Muaviye radıyallahu anh halifeyken Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisine aykırı davrandı diye sahabeden birisi ebediyen sen yaşadığın topraklarda yaşamam diyor, onun yaşadığı bölgeyi terk ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh mesela yeğeni sapanla kuşlara taş atıyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh da bir hadis naklediyor. Sapanla taş atmayı nehyedildiği bir hadis. O hala devam ettiği için yeğenim seninle bir daha ebediyen konuşmayacağım. Ben Resulullah'tan bir yasak zikrediyorum. Sen bunu önemsemiyorsun. Bak arkası diyorsun diye. Ona kızıyor ve onunla ömür boyu konuşmuyor. Bunun gibi sahabe arasında yaşanan ve bize bazı fikirler veren, küsmeye cevaz verilebilecek bazı özel istisna durumlar var. Bu özel istisna durumlarda yine sahabe arasında yaşanmıştır. İsabetli de olabilir, hatalı da olabilir. Biz asıl naslara bakacağız her daim. Yani Allah ve Resulü öncelikle ne demiş ve sahabenin geneli bunu nasıl anlamış, nasıl yaşamış ona bakacağız. 3 günden fazla, yani hakiki bir gerekçe olmadığı sürece bir Müslümanın başka bir Müslümana küs durması, dargın durması, irtibatı kesmesi, sırt çevirmesi helal değildir. Onu cehenneme götürebilecek veya cennette bir araya gelmelerini engelleyecek bir kötü hasettir. Bundan uzak durmak lazım. Hişam bin Amir radıyallahu gelemekte olan Ahmet bin Hanbel'in Ebu Yala'yı Taberani rivayet ettiği bir başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müslümanın başka bir Müslüman ile 3 geceden daha fazla dargın durması helal değildir. Araları açık oldukça haktan saparlar. Geri dönüşte, yani barışma hususunda o ikisinin ilkinin bu dönüşü geçmişte işlediği günahlarına kefarettir. Selam verir de öbürü selamı kabul etmez, selamı almazsa onun selamını melekler alır, öbürünü de şeytan selam verir. Aralar açık olarak ölürlerse asla beraber cennete giremezler. 3 günden fazla dargın kaldıkları ve nasları çiğnedikleri için. Buradaki cennete giremez. Cennette bir araya gelemez. Cehenneme girer. Allah onları cehennem atardan kasıt. Hiç cennete giremez. Hep cehennemde kalır manasına değildir şüphesiz. Çünkü Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in ittifakla kabul ettiği bir husus vardır ki kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan insanlar mutlaka cehennemdeki azaplarını bitirdikten sonra cennete gireceklerdir. Buradaki kastedilen cehennemle tehdit azap görmeden cennete giremeyecektir. Cennete giremeyecekten kasıt önce cehenneme girecek, azap görecek, sonra cennete girecektir. Allah'ın dilemesi olmazsa buna delalet eder. Bir başka hadisimiz Ebu Davud'da, Beyhaki'de ve Ahmet bin Hanbel'in Müslim'de geliyor. Ebu Hıraş Hadret bin Ebu Hadret el-Eslemi radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mümin kardeşiyle 1 sene dargın duran kimse sanki onun kanını akıtmış bir kimse gibidir. 1 sene dargın duran sanki onun kanını akıtmış, kanını dökmüş. Yani onun canına kastetmiş, katil olmuş gibidir. Bu da çok önemli bir ikaz. Allah korusun. Çünkü Müslümanın kanı dokunulmazdır. Onun kanını ancak 3 şey helal kılar. Onun kanında bu hak olan, helal kılan şeyler dışında dokunmak büyük günahtır. Ondan sakınmak lazım. Bizi de bu sakınmayı teşvik eden hususlardan, naslardan birisi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen başka hadisimiz Müslim rivayette Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Malik'in Muvatta'sına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir rivayette her pazartesi ve perşembe günleri ameller Allah'a arz olunur. Bir başka rivayette de cennetin kapıları açılır. Devamında da Allah azze ve celle o günlerde, yani her pazartesi ve perşembe günlerinde amellerin arz olunduğu günlerde Allah'a hiçbir şey ortak koşmayanları bağışlar. Ancak mümin kardeşiyle arasında düşmanlık bulunan kimseleri bağışlamaz. Ve meleklere der ki o iki kulun aralarını düzeltinceye kadar onları bırakın. Yani onların günahlarını silmeyi, o günahlardan onları arındırmayı terk edin diyerek de aralarında düşmanlık bulunan Müslümanların bağışlanmasını onları barışınca, aralarını düzeltinceye kadar tehir eder. Bu çok önemli bir müjde. Her pazartesi ve perşembe ameller Allah'a arz olunur. Zaten bu arzdan dolayı Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam pazartesi ve perşembe oruçlarına çok ihtimam gösterirdi. Kendi amellerinin Allah'a oruçluyken sunulması, oruçluyken arz edilmesine hoşnut olurdu. Biz de buna teşvik ediyor tabii ki. Bir de önemli bir ikaz, çok önemli, dikkat çeken bir ikaz. Bugünlerde aralarında düşmanlık bulunan Müslümanlar hariç Allah bütün mümin kullarını bağışlar. Bu 3 günde bir veya 4 günde bir arınmak demek. 3 günde bir geçmiş günlerin silinmesi demek. Buradaki kastedilen tabii ki büyük günahlar değildir, küçük günahlardır. Bu da yine Ehl-i Sünnet alimlerin ittifakla kabul ettiği bir husus. Çünkü büyük günahların silinmesi için mutlaka masuh tevbe gerekir. Burada kastedilenler küçük günahlardır. Küçük günahlarımızdan arınabilmemiz için Allah-u Teala bizlere pazartesi ve perşembe gibi 2 önemli günü sunmuş. Ancak bu günde de bağışlanabilmenin şartı, bir tek şartı var. İman eden kimseler için bir tek şartı var. Müslüman kardeşte küs olmamalı. Müslüman kardeşi küs olmazsa Allah onu temizleyecek, günahlarından arındıracaktır. Son bir hadisimiz gene bu hususta delaletten farklı bir günden, farklı bir zamandan yola çıkarak bahseden bir hadis. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan gelmekte, Taberani'nin, İbn-i Hibban'ın, Beyhaki'nin, İbn-i Vace'nin rivayet ettiği bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah Şaban'ın yarısı gecesi, yani 15. gecesi kullarına bakar, şirk koşan ve kindar olan, düşmanlık besleyen kimseler hariç diğer bütün kullarını bağışlar, affeder. Şaban'ın 15. gecesi, yani 14'ünü 15'ine bağlayan gece Allah-u Teala iman eden bütün kullarını bağışlar. Şirk koşan dışında bütün iman eden kullarını bağışlar. Bir de iman eden kullarının içerisinden düşmanlık besleyen, kindar olan, yani Müslüman kardeşine karşı dargın olan, kin besleyen, düşmanlık besleyen kimseleri bağışlamaz. Evet, Şaban ayının ortasında olan bir olay. İbn-i Abdilber, eğer bir kimse naslar gereğince, naslara aykırı bir durumdan dolayı birisine küsüyorsa, bu küsme caizdir. Yoksa 3 günden fazla dargın durmak alimler ittifakıyla yasak kılınmıştır, yasaklanmıştır, caiz değildir der. İmam Hattabi rahmetullahi aleyh de kişiyi günaha sokan ayrılık, karşısındakinden ilişkisini tamamen kesmek, selam dahi vermemektir. Kalbinden kin tutmayarak ilişkisini keser, karşılaşınca selam verir veya selam alırsa günahtan kurtulur. İrtibat tamamen kesmediği sürece, tamamen sırt çevirmediği sürece ve kinlenip ona karşı haksızlık yapmadığı sürece bir kimsenin başka bir kimseye karşı buğuz beslemesi veya soğuk davranması veya uzak durması yasaklanmış bir iş değil. Sadece irtibatın kesilmesi, selamın dahi alınmasını terk etmek şeklinde uç boyuta, ileri boyuta gitmemektir. Ama bunların hepsinden daha önemlisi, daha önceliklisi tabii ki hiç şüphesiz Müslümanların mümkün olduğunca birbirlerini kırmadan, birbirlerini gücendirmeden, haklarına tecavüz etmeden kardeşçe yaşamalarıdır. Kendilerine yapılmamasını istedikleri şeyleri başkalarına yapmamalarıdır. Kendilerine davranılması gerektiği gibi başkalarına davranmalarıdır. Bir hata ettiği zaman da bu hatasını telafi edecek şekilde özür dilemesidir. Onun hakkını helal ettirmesi için helallik dilemesidir. Ama bunları yapmayan, yapamayan, gücü yetmeyen veya buna bu inceliğe sahip olmayan insanlar da var. Müslümanlar da var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a karşı haddi aşan bedeviler hani düşündüğümüz zaman bunlar çok basit geliyor. Basit kalıyor. Bizler de mümkün olunca, gücümüz yettiğince Allah Azze ve Celle'nin meçhi için öfkemizi yenerek, öfke yudumunu yudumlayarak, Allah'ın rızasını isteyerek, yasak olan kısma düşmemeye gayret edelim. Onun karşılığında Allah Azze ve Celle'den isteyelim inşallah. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa estağfiruke ve etûbü ileyk. Ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin.